بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رضي الله تعالى عنا وعن كافة المسلمين. نيابة الألف عن الضمة. ألفين زمة yerine قائم olup رفع علامة olması. قال المؤلف رحمه الله تعالى وَأَمَّا الْاَلِفُ اِمْدِي اَلِفَ gelince فَتَكُونُ o elif olur عَلَامَةً لِلْرَفْعِ رَفْعِنْ alameti olur فِي تَثْنِيَةِ الْاَسْمَاءِ خَاصَّةً sadece isimlerin tesniyesinde رَفْعِنْ alameti olur. وَاَقُولُ ben diyorum şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid tekün olur el elifu elif alameten alamet olur ala ref'il kelimeti yani kelimenin merfu olduğunu alamet olur ala en yekunel kelime merfu'an yani. Ala en tekünel kelimeti merfu'aten kelimenin merfu olduğunu gösteren bir alamettir fi mevdi'in vahidin bir yerde ve hu o da nedir el ismul müsenna müsenna isim ne demek ikil tesniye olan isim nahvu hazara geldi es sadiqani iki arkadaş geldi bizim burada aradığımız es sadiqani tesniye olmak üzere mureptir haleti ref'i elif ile üç hal ref nasb cer İki harf elif ref halinde ya nasıl ve cer halinde. İrab-ı nakız hurufu mahza. Ve sadikan, sadikan kelimesi müsennen tesniyedir. Ve hu merfu'un, merfudur. Niye merfudur? Li'ennehu fa'ilun. Çünkü terkipte faildir. Hadara fiil es-sadikani onun faili. Failler nedir daima? Merfu. Mamulü merfudan değil mi? Ve alametü ref'ihi merfu olduğunun alameti de el elifu eliftir. O elif ne olduğu halde niyabeten, kaim olucu olduğu halde, geçici olduğu halde hani zammeti. Zammenin yerine kaim. Zammenin yerinde bulunuyor. Niye? Çünkü ref'te aslı neydi? Damme. Elif ne oluyor? Onun fer'i oluyor. Ve nunu peki nun nedir? İvazdun, ivazdır. Ani tenvini fi kavlike sadikun. Sadikun kelimesinde yani müfredinde temin var mıydı? Var idi. Ha, o temin gidiyor, tesnide onun yerine ne geliyor? Es-sadikani nun geliyor. Peki. Ve bu sadikun kelimesi nedir? El-ismu isimdir. Öyle isim ki el-müfredü, müfred isim. Müfred isminin sonunda bulunan temin tesniyede ne oluyor? Onun yerine nun gelmiş oluyor. Vel müsenna. Müsenna nedir? Tesniye isim nedir? Neye müsenna deniyor? Hüve o. Küllüs min. Her isim ki delle alesneyni. İki müzekkere evisneteyni veya iki müennese. İki müzekker veya iki müennese. Delalet eden her isim. Neyle delalet ediyor? Bir ziyadetin fi ahirinde. Ahirinde bulunan bir ziyadet. Bak. Müslimun. Müslimani. Müslimetün. Müslimete. Ahirinde ne geldi? Elif nun. Nasıl cerahinde? Müslimeyni. Müslimeteyni. O ziyadelik ki. Evet değil mi? Eğnet. İhtiyatsız bıraktı hâzih ziyadeti o ziyadelik neyden? Ani elhamdülillah anil atıfi atıf edatından vel ma'tufi ve matuftan atıf ve matuftan ne yapıyor? İhtiyatsız bırakıyor. Şimdi iki tane Ömer geldi diyeceğin zaman ne demen lazım de? Ca'e Umeru ve Umeru. Ca'e Umeru ve Umeru. Vav var atıf. Ömer var matuf. Değil mi? Halbuki o birinci Ömer'in sonuna El Ömerani dedi mi artık baba da ihtiyaç yok, Ömer'e de ihtiyaç yok. Nahvu. Ekbele El Ömerani, iki Ömer yöneldi. Vel Hindani, iki. Fel Ömerani. El Ömeran, Ömeran nedir? Lafzun delle alethneyni. İki tane müzekkere delalet ediyor. İki tane Ömer'e. Peki. Öyle iki kimse ki ismi küllü vahidin minhuva Ömer. Her birinin ismi de Ömer'dir. Bir sebebi vücudi ziyadetin fi ahirihi. Ahirinde bundan ziyadelik sebebiyle. Ve hâdihi ziyadeti, o ziyadelik nedir? Hiye el elifu ve nun. Tabi ref halinde. Nasip celalinde ne olacak? El yâhu ve nun. Değil mi? Ref halinde elif geliyor. Nun geliyor. Nasip halinde, cerralinde ne olacak? Ya ile nun. Ve hiye bu ziyadelik tuğni ihtiyatsız bırakıyor. İhtiyaç gerek bırakmıyor yani. Evet. İhtiyatsız bırakıyor. Anil ityani getirmekten bi vavile atfi ve tekriril ismi. İsmin yinelenmesi ve atıf harfinin getirilmesine gerek bırakmıyor. Bi hayti şöyle tekulu dersin halara Ömer'u ve Ömer'u. Halara Ömer'u ve Ömer'u. Ömer geldi ve Ömer. Ömer geldi, bir Ömer daha geldi. Öyle diyeceğine Câ'e geldi, Hadar'a geldi, El-Umerani. Ve kedâlikel hindâni fehuve lafzun, bu da lafız dâlin alesneteyni. İsneteyn, iki müennes, iki tane kadına delalet ediyor. İki tane hind. Küllü vâhidetin minhuma ismuha hindu. Her birinin ismi hindi. Ve sebebu delaleti ha ala zalike. Peki niye iki tane hinde delalet ediyor? İsmi hind olan iki tane kadına delalet ediyor. Ha, sebebi şu. Ve sebebu delaleti hi. Bu lafzın delalet etmesinin nedeni. Ala zalike. Yani ala sneteyni. Küllü vahidetin minhuma ismu hindu. Her biri ismi hint olan iki tane karıya delalet etme sebebi ziyadetül elifi ve nuni fil mitali. Bu örnekte elif nunun ne olması? Zayit olmasıdır. Ve vücudül elifi ve nuni, elif nunun varlığı da yugnike, seni ihtiyatsız kılıyor. Evet. Seni ihtiyatsız kılıyor. Anil ityani bi vavil atfi ve tekriril ismi. İsmin tekrarlanması ve vav'ın getirilmesinden seni ihtiyatsız kılıyor. Sana gerek bırakmıyor. Bi hayti şöyle ki tekulu diyecektin. Tekulu dersin. Nasıl dersin? Hadarat hindun ve hindun. Hint ve hint geldi. Öyle demeye gerek yok. Hadarat el hindani. Değil mi? Bitti. Evet. Temrinatlar var. İşte... Bunlara bakacaksın. Bunlar diyor müfretlerine çevir cümleleri. Ondan sonra tesniye yap diyor müfretlerini. Ondan sonra her birini anlamlı bir cümlede kullan. Evet. Niyabetün nuni anil dammeti. Nunun zammenin yerine kaim olması. Bazen de nun ne yapar? Zamme yerinde bulur. Refin alameti olur. Değil mi? Peki, قال المؤلف مؤلف Hazretlerimiz buyurdu ve emmen nunu imdi nuna gelince fetekuna alamete lirrefi fil fi'lil muzari'i fil muzari'li refin alameti oluyor. Ne vakitte ama? İzet tasale bitiştiği zamanda bihi bihâzel fi'lil muzari'i bu fiil-i muzari'ye bitiştiğinde damiru tesniyetin tesniye zamiri elif. Ev zamiru cem'in ve te cem'e zamiri vav. Ev zamiru müenneseti el muhatabeti müfret müennes muhataba zamiri ya. Örnekleyelim. Yavribani tavribani yavribune tavribune tavribine. Buna ne diyorduk? Ef'ali hamse. Evet. فأقول بنديرم تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي فيها مرفوعة في موضع واحد. Tekünü olur ennunu alameten alamet olur. Nözen alamet oluyor. Ala ennel kelimete. Şuna ki kelime elleti hiye fiha. Elleti olur kelime ki hiye fiha. Orada o kelime merfuatün merfudur. Yani o terkipçesine yer o kelime nedir? Merfudur. E bu nerede oluyor? Fi mevdi'in vahid. Bir yerde. Alameti. Ve o da nedir? El fi'l muzari'u, fi'l muzari'dir. El müsnedü, müsned olan, isnad edilmiş. Nereye? İlâ elifil ifneyni, evil ifneteyni. Tesniye müzekker zamiri veya tesniye müennes zamiri olan elife. Yadribâni, tadribâni. Tamam. Evil müsnedü ilâ vâvi cemaati zükûri, cem müzekker vavuna. Gayip olabilir, muhatap olabilir. Yadribune tadribu. Evil müsnedü veyahut da müsned olan nereye? İlâ yâil müenneseti el muhatabeti. Müfret müennes muhataba yasına. Tadribine. Emmel müsnedü. İmdi isnat edilen fiili muzari. Nereye isnat edilen? İlâ elifil ithneyni. Müzekkerin tesniye elifine. İki tane müzekkerin tesniye elifi. Değil mi? Yadri bani gibi. Fenahbu. Şunun gibidir örneği. Es-sadikani. İki arkadaş. Yusafirani. Yolculuğa çıkıyorlar. Değil mi? İkisi yolculuğa çıkacaklar. Gaden. Yarın yola çıkacaklar. Yola çıkacaklar. Yusafirani. Ve nahbu. Yine şunun gibi. Entuma siz ikiniz. Entuma siz ikiniz. Sizler. Tüsafirani. Yolculuğa çıkacaksınız. Gaden ya. Şimdi bu iki örneğe bakalım. Fekavluna yusafirani. O keda tüsafirani. Yusafirani. Aynı şekilde tüsafirani lafızları. Bizim bu sözlerimiz. Fi'lun mudari'un merfu'un. Fiil-i muzaridir, merfudur. Merfu olduğunu nereden çıkartıyorsun? لِتَجَرُّدِهِ O fiil-i muzari soyulduğu için مِنَ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ Nasıp edatı ve cazım edatından soyulduğu. Var mı başında nasbeden? Yok. Var mı cezmeden? Yok. وَعَلَامَتُ رَفْعِهِ Merfu olduğunun alameti ise ثُبُوتُ النُّونِ Nunun sabit olması. Yani orada nun bulunması merfu olduğunu gösterir. Nun hasbedilirse mensup olabilir, meczum olabilir. Peki oradaki elif neyin nesi? Ve eliful ithneyn. O tesniyenin elifi ise fa'ilun. Faildir o. Zamir-i merfudur o. Zamir-i merfu muttasıldır. Faildir. Mebniyün ales sükuni. Sükun üzerine mebni. Fi mahallir ref'in. Ref mahallinde çünkü faildir. Ref mahallinde olup, ref konumunda olup, sükun üzerine, lafzen sükun üzerine mebni, mahallen merfu fa'il. Bizim burada aradığımız yusafirani, tüsafirani fiili muzarisidir. Ahirine cemî müennes nunundan başka, merfu zamiri bitişen, fi'li muzari' olmak üzere muğreptir. Haleti ref'i lafzen nun ile. Üç hal, bir harf, iki hazır, İrab-ı nakız, huruf, ma'al, hazıf. Tamam hocam? Anlaşıldı? Onları almıştın değil mi? Bakıyorsun. Ve gad ra'eyte. Ve gad ra'eyte. Muhakkak gördün. Ennel fi'lel muzari'a. Fi'l muzari el müsnede. Müsned fi'l muzari ila elif itneyn. Evet. Tesniye elifine müsnet olan fiil. Değil mi? Faili tesniye elifi olan fiil. Fiil-i muzari. Kad yekünü bazen oluyor. Mebduen. Mebdu başlamış oluyor. Bil yay. Yay ile başlamış oluyor. Yusafirani. İddelalete alele gaybeti. Gaybe delalet etsin diye. Kema fil misalil evveli. Birinci örnekte oldu. Delalet kelimesi var mı acaba? Bak. Lid delaleti, delalet etsin için nevzun alel gaybeti, gayiple gaybe delalet etsin için elif ile başlıyor. Kema fil misalil evveli. Birinci örnekte olur mu? Yusafirani'de olur mu? Ve gad yekûnü bazında olur. Mebdûen başlamış olur. Bittâ'i. Tâ ile de başlamış oluyor. Tüsafirani liddelâleti alel hitâbi. Muhataba delalet etsin için. Kema fil misalil sani. İkinci örnekte olduğu gibi. Değil mi? Muhataba delalet ediyor. Tüsafirani. Fakat şimdi peki tamam. Tesliye müennes gaybede gene ta yok mu? Tüsafirani. Tüsafirine tüsafirani. Tüsafirani. Tüsafirani. Tüsafirani. Ta sadece muhatap olduğu yerine delalet etmiyor ki. Ta bulunduğu zaman da yine gaybet olduğuna da ne yapar? Delalet ediyor. Evet. Ve emmel onu mutlak kullandı hocam. İşte öyle olmadı yani. Delalet alel hitabi dedi. Sadece hitaba delalet etsin. Sadece hitaba mı delalet ediyor? Sadece hitabı delalet etmez ki ta bulunduğunda. Hitaba delalet ettiği yerler var. Gaybeye de delalet eder. Tedrib. Bu tadribani. Başında yine ta yok mu? Müfret müennes gaybede ne var? Tavribu. Te var. Tadribani. Ama ne oluyor? Ta ile başlamış. Gaybet değil mi? Gaybet oluyor. He. Sen evet. Diyorsun ki sadece hitaba delalet etsin. Tamam, hitaba delalet ettiği yerler var ama gaybete de delalet ettiği yer var. Evet. Evet. Ve emmel müsnedü ila elifil isneteyni. Evet. Peki. Müennesin tesniye elifine isnat edilen fiile gelince fenahu el hindani tüsafirani. El hindani iki hind tüsafirani yolculara çıkacaklar kadın ya. Ve nahu entuma siz ikiniz ya hindani ey hindler ey iki hind siz ikiniz var ya tüsafirani kadın yarın yolculara çıkacaksınız. Fe tüsafirani görüyorsun buradaki tüsafirani fil misaleyni. Her iki örnekteki tüsafirani. Fi'lun mudari'un fi'lu muzari'dir. Merfu'un merfu'dur. Neyle? Bisubuti nuni, nunun sabit olmasıyla. Vel elifu, elif de nedir? Fa'ilun fa'ildir. Mebniyun ales sükuni fi mahalli ref'i. Ref mahallinde fa'il olduğu için ama sükun üzere mebnidir. Ve minhu. Şimdi bu örnekten de anlaşıldı. Ve minhu ve min hadel misal. Ta'lemu. Bilirsin, anlarsın ki ennel fi'lel muzari'a fi'l muzari el müsnede ila elifil isneteyni tesniye elifine yani müennesin tesniye müennes tesniye müennes müsenna olan elife isnat edilen fi'l muzari la yekûnü olmaz. Nedir olmaz? Mebdûen başlamış olmaz. İlla ancak neyle başlar? Az önce bahsetmiştik. Bittâ'i. Ta ile ancak başlamış oluyor. Niçin? Liddelâleti alâ te'nîtil fa'ili. Fa'ilin müennesliğine delalet etsin için. Onun başına ne var? Ta var. Tavribâni. Tüsâfirâni. Sevâ'un ekâne. İster olsun o fiil-i muzâri gâiben. Gâib olsun. Kel misâlil evveli. Birinci misal gibi. Emkâne hâdıran. İsterse de o fiil-i muzâri olsun. Muhataban. Hâdır muhatap olsun. Tüsafirani, tüsafirani. Evet. Her isimden böyle oluyor. Kel mitalit, yani ikinci örnekte oldu. Ve emmel müsnedü. Ve emmel fi'lül muzari'u el müsnedü ila vavil cemaati. Vavı cema'a dediğimiz cemaat vavı. Cem müzekker vavına müsned olan fiil fenahvu. Şu örnek. De olduğu gibi. Er ricalu el muhlisun. Er-ricalu erkekler, el-muhlisune, ihlas sahibi erkekler, ihlaslı olan erkekler, hüm onlar ellezine, öyle bir kimselerdir ki, yekumune, kaim olurlar, yerine getirirler, bi vacibihim görevlerini yerine getirirler. İhlaslı erkekler kimdir? Onlar görevlerini hakkıyla, bi hakkı yerine getiren kimselerdir. Yekumune. Bizim burada aradığımız yekûmûne fiil-i muzârisidir. Ahırına cemi müennes nunundan başka merfu zamiri vav. Bitişmiş olan fiili muzaridir. Değil mi? Haleti refi nun ile. Üç hal. Bir harf, iki hazır. İrab-ı nakız, huruf, maal, hazır. Bir başka örnek ve nahvu. Entüm, siz, sizler, ya kavmu, ey kavim, sizler, tekumune, yerine getirirsiniz. Bi vacibiküm, görevlerinizi, görevinizi hakkıyla yerine getirirsiniz, yaparsınız. Tekumune fiili muzarisi. Ahirine cemî mühendis nunundan başka merfu zamiri bitişen fiili muzari olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen nun ile. Üç hal, bir harf, iki hazır. İrab-ı nakıs huruf mal hazır. Fe yekumune, yekumune kelimesi ve misluhu tekumune. Tekumune de aynı. Fi'lun, muzari'un, merfu'un, merfu fiili muzaridir. Ve alametü ref'ihi, merfu olduğun alameti, sübutun nuni, nunun sabit olmasıdır. Ve vavul cemaati, cemaat vavu vavu fa'ilin fa'ildir. Mebniyün mebnidir. Ales sükuni, sükun üzere mebni olup, fi mahalli ref'i, ref mahallinde olucudur. Ne demek? Merfudur fa'il. Zamir merfudur çünkü. Ve minhu bundan da, bu verdiğimiz örnekten de, ve min hadal misal, bu misalden de ta'lemu, anlarsın, bilirsin ki ennel fi'le'l muzari'a fi'l muzari'el müsnede ila hazihi'l vavi, şu cem-i müzekker vavına müsnet olan fi'l muzari kad yekunu, bazen oluyor mebduen bil ya'i, bazen ya ile başlıyor, liddelalete alel gaybeti, gaybe delalet ediyor, yekumune yerine getirirler, kaim olurlar. Kema fil misalil evveli, birinci örnekte olduğu gibi. Ve gad yekûnü, bazında olur mebdu'en bittâ'yı, ta ile başlar. Liddelâlete alel hitâbi, muhatabe. Tekûmûne, kaim olursunuz, yerine getirirsiniz. Yadribûne, döverler. Tadribûne, döversiniz. Yansurûne, yardım ederler. Tensurûne, yardım edersin. Kema fil misalil sani, ikinci örnekte olduğu gibi. Ve emmel müsnedü ila ya'il müenneseti el muhatabeti, müfret müennes muhatabe yasına müsnet olan fiil muzari tavribine ne gibidir? Fenahvu enti, sen ya hindu, ey hind isimli kadın, sen ta'rifine, ta'rifine bilirsin, ta'rifine bilirsin, neyi bilirsin? Vacibe ki, ödevini, görevini sen bilirsin. Ne yapman lazımsa onu biliyorsun. Bilirsin sen onu. Fe tarifine, tarifine yapalım. Fi'li muzari, değil mi? Ahirine cemî müennes nunundan başka merfu zamiri bitişen fiil muzari olmak üzere olabilir. Haleti ref'i lafzen nun ile. Üç harf, bir harf, iki hazır. İrab-ı nakız, huruf maal. Evet, tarifine kelimesi nedir? Fi'lun muzari'un, fiil muzaridir. Merfu'un, merfudur. Değil mi? Merfu olduğunu nereden anladı? Li tecerrudihi anin nasibi vel cazimi. Değil mi? O yok. Ama anlaşılıyor yani. Evet. Müellif onu yazmadı ama anladık onu. Evet. Ve alametü ref'ihi, merfu olduğunun alameti de sübutun nuni, nunun sabit olmasıdır. Ve ya'ül müenneseti el muhatabeti, müfret müennes muhataba yası ki o damir-i merfu muttasıldır. Nedir o? Fa'ilun fa'ildir. Mebniyün mebnidir ales sükuni, sükun üzere mebni fi mahalli ref'in, ref mahallindedir çünkü fa'ildir. Zamir-i merfu muttasıldır. Ve la yekûnü olmaz el fi'lül müsnedü ila hâzihil yâ'i, müfret müennes muhataba yasına isnat edilen fiil illa mebdu'en bittâ'i, ancak başında ta bulunur. Ve hiye o ta delletun ala te'nîfil fa'ili, fa'ili müennesle ne yapıyor? Delalet edicidir. Fetelahhasa, özet olarak ortaya çıktı leke sana, özetlendi. Hulasa, hulasatul kavl yani. Özet olarak ortaya çıktı ki ennel müsnede, müsnet olan fiil, ilel elifi, Elife müsnet olan fiil. Değil mi? Tesniye zamiri olan tesniye müzekker olabilir, tesniye müennes olabilir. Tesniye müzekker. Tesniye müzekker, tesniye müennes. Elif. İkisinde de bulunuyor mu? Bulunuyor. Yadribane, tadribane. Ne anlaşıldı? Elife isnat edilen fiil muzari. Yekünü olur mebduen bittâ'i. Ta ile başlamış da olur. Tavribâni. Değil mi? Tensurâni. Ev bil yâ'i. Yâ ile de başlamış olabilir. Yensurâni. Yadribâni. Yâ ile de başlayabilir. Ta ile de başlayabilir. Vel müsnede isnat edilen fiil ilel vavi, vava isnat edilen fiil kedalik, aynı elife isnat edilen gibi yekûnü mebdûen bittâ'i ev bil yâ'i. Vav ile, yâ ile de başlayabilir, ta ile. Yalribûne, talribûne, yansurûne, tensurûne, yekûmûne, tekûmûne. Peki. Vel müsnede isnat edilen fiil, nereye isnat edilen fiil? İlel yâ'i, ilel yâ'i, el müennesetil muhatabe yani. İlel yâ'i, yâ'ya, yani zamir-i merfu muttasıl olan müfret müennes muhatabe yâ'sına isnat edilen fiil budur. La yekûnu olmaz mebdûen illa bittâ'i. La yekûnu olmaz mebdûen, başlamış olmaz. İlla ancak neyle başlamış olur? Bitti. Ancak ta ile başlar. Tekumine, ta'rifine, talribine, tansurine gibi gibi. Ve misaluha. Evet. Bu fiillerin misali nedir? Yekumani ve tekumani ve yekumune ve tekumune ve tekumine. Ve tüsemme hâzihil emsile. Bu örnekler isimlendiriliyor. Ne diye? El-ef'al-el-hamsete. Bunlara ef'ali hamse deniyor. Yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'aline. Şimdi ref'in alametlerini bitirdik değil mi? Ref'in alametleri bir. Asli olanı var. Dammedir. Değil mi? Damme. Evet. O ismi müfret munsarif, cem mükesser munsariflerde, gayrı munsariflerde, cem mühendis salimlerde, değil mi? Bir de ahire harfi sayı olduğu halde, ahire merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzaride, ahire harfi illet olduğu halde, ahire merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzarilerde, değil mi hocam? Öyle değil mi? İsmi müfretlerde, zeydun, cem mükesserlerde, kütübün, gayrı munsariflerde, ahmedu, cem-i müenneslerde müslimatün, mu'cizatün, ahir harfi sayı oldu da ahirine merfu zamiri bitmeyen fiil-i muzaride yalribü, ahir harfi illet oldu halde ahirine merfu zamiri bitmeyen fiil-i muzaride yarmi, yarmiyu idi. Yani takdiren zammedi. Peki, asli alameti zamme dedik. Feri alamet, bir, tesniye isimlerde elif. Müslimani, Müslimetani, Müslimeyni, Müslimeteyni, nasip celalinde. Müslimani, elif. Müslimetani, Müminani, Müminetani. Peki. Peki. İki, vav. Vav. Vav nerede alamette? Bir, cem müzekkeri salih. Müslimune, müminune. İki, ef'ali esma-i hamse. Buna göre ebuke, ehuke, hamuki, henu, şefu, zümali. Huke, zümali. Değil mi? Evet. Henuke'yi bu almıyor. Avamında alıyor. İki, başka neydi? Başka neydi bir de? Başka var mıydı? Vav'ın iki yerdeydi. Ha, Esma-i Hamse'nin nesi vardı? Şartları vardı değil şartları mi? Vardı. Neydi onlar? Bir, umumi şartları vardı, hususi şartları vardı değil mi? Ha, umumi şartlar neydi? Bir, müfret olacaklar, mükebbere olacaklar, Muzaf olacak. Mütekellim yasının gayrisine muzaf olacak. Peki, tamam. Tesni olursa tesni olarak muğrap olur. Mükebbere değil, musagara olursa ismi müfret musarif olarak iraplanır. Muzaf olacak dedik. Tamam, muzaf olmaz. Munkatı izafe olursa ebun, eben, ebin diye ismi müfret, değil mi? Harekeyle irap olur. Mütekellim yasına muzaf olursa bu sefer de irap takdiri olur. Ebi, ebi, ebi. Peki. Hususi şartlar vardı. Fu'da hususi şart vardı. Ahirinde mim olmayacak demiştik, değil mi? Bir şart-ı hulubi yani mimi. Mimden hali olacaktı. Mim ile olursa harekeyle mura buluyor. Femun, femen, femi. Mim olmayacak sonunda. Zuhu'da da şart neydi? Bir, sahip manasında olacak. İki, vasıf olmayan ismi cinse ne yapacak? Muzaf. Evet, ismi cinsi zahire muzaf olacak. Peki. Peki, feri alametlerden. İkincisi elif. O tesliyelerde olur dedik, onu söyledik. Vav'u söyledik, cemizekkes salim ve esma-i hamsede olur dedik. Ondan sonra feri ref alameti. Üçüncüsü nedir? Nedir? Nun. Nun değil mi? Nun nerede oluyor? Bu da efal-i hamsede. Yadribani, tadribani, yadribune, tadribune, tadribine. Evet, böylece ref alametlerini bitirmiş olduk. Geldik nasıflara. Nasıflar, nasıflar alamet.